moj slovenski dom, kjer sva se ljubila. Tam je ljubi, dragi dom, kjer sva ljubezen pila. Pesmi lepe sva pevala, dom sva svoj ljubila. Tam, kjer na te spomin živi, sva sam je sladke bobila. Lunca si je celo noč, hladen veter brije. Ja sem daleč, daleč proč od svoje domačije. Iz daljnih krajev pozdravljam te, draga vas.